الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عباد الله لسنا في حاجة إلى ذكر الأدلة فريدة الصيام لأن ذلك معلوم من الدين بالضرورة ويكفي أن يعلم المسلم أنه أحد الأركان الذي بني عليها الإسلام مكيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تمبلي تي سونو تورو بروم نونغي نيانال سونو يننت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou mbokki julit yi sunu khutba moy shahru ramadan wa atharuhu fi hayatil muslim weru kor ak ay jeexitalam ci dundu julit deug deug mbokki bu fekke xam nañ lan moy kor xam nañ lutax koor jog xam nañ lan moy djublu wayu ñu santu ñu wor kon danañ gis mu nek mu am jeexital ci suñu dundu mu baña nek rek wër wo xamne xif la ak mar la ak tayal ak nelaw dedet waye day nek wër wo xamne day jeexital ci dundu julit bi ci leppam nak lolo tax duñu am duñu jox importance duñu jox geud pour taxaw di leral lan motax koor nek farata dedet ndax lolu ñepp xam nañ ne koor dafa bok ci dundu julit koor dafa bok ci farata yi islam yi ci kenn yi islam yi ndax julit bi xamna leer nako nañ ñi jehran ne kenoy islam jurom la ben bi ci kenoy mom moy ken mom moy kor mu dess المقصود هنا بيان أثر الصيام في تزكية النفس وتطهيرها مودس ليغي ني ورا ليرال جيخيتال بيغا خامني جيخيتال دينا كو كور دينا كو جيخيتال سي بكانو جوليت بي سي لابال بوم كوي لابال اك ستال كو بوم ست ويتش نخلان دا فا نيك يون وو خامني سي لا جوليت دي جار ba am ngeureumal yalla ba am lol ñu naan ragal yalla doomu ndey koor jogul rek pour doomu adama xif jogul pour doomu adama mar waye dafa jog pour yar doomu adama pour defar doomu adama ba mu xam santane yalla mu koy def mu xam tere yalla mu bayiko tay ci waxtu yi ñu tollu ñun ñep ñogi def ben jaamu yalla bo xamne demb dafa daganon ci ñun ñun ñep tay bayyi nañ lo xamne demb diine dafa ñoo santone ñu def ko te lol kat dafa daganon ci ñun lol ñu bayyi dafa daganon ci ñun ñun ñep xey nañ bayyi lek bayyi naan bayyi suñu soxna bayyi lu bare bare ci mbir yo xamne daganon na ci suñu dundu ci subay koor ak ngoni koor waw lolou nak yalla xey rek teranako neñu fi fajar bi di fenké ba jant bi so yi malen mayon demb ak barki demb ci fukki wer ak ben na ngeen ko jëfëndiko tay terena len ko ñun ñep ñu xey bayiko lek daga non na ci ñun daan xey di ndek di agn di fi jëf yu sew sewan yoy yeb daganon ci ñun tay ñu xey rek yalla nañu lolu daganon ci yeen téré na len ko wa mbokk yi laaj bi moy suñ la téré lu dagan nga mën ko bayyi kon buñ la téré lu aram loloy laaj bi naka lañu nekké ay julit ñu téré ñu lu dagan ñu nang ko bayyi ñu téré ñu lu aram ñu lank ne duñ ko ba te yalla bimu nu tere lu dagan li moy lek nan ak ya ci aju ñun ñep bayi nan ko wéru koor jeex ñu ne la ah delu watal ca na nga melon waye nak dafa am lo xamne aram na ci yow moytu ko amna lo xamne ci yow dafa aram diine da la ka tere wa legi no muna baye lu dagan te muno baye lu aram naka la doomu adama di topé ci medd di lek te yu dagan yi nek ni lolu moy sunu wax lolu moy sunu problème tay fi nu tollu ikhwatal iman kor dafa ñew pour yarnu kor ñew pour défar ñu kor ñew pour label ñu pour raxas sunu bakkan ba nu nek ay bakkan yu tey ba ñu nek ay bakkan yo xamne danañ mëna muñ santana yalla jëfé ko mëna muñ santana yalla baye ko motax wéru koor nek sahru sabr wéru muñ loy muñ ngay muñ xif muñ mar muñ ay jaxaan muñ lepp lo xamne suñu borom daf la ko téré pour koor gi mëna bax ci yow pour mu mëna nek pour mu mëna yemb légui naka nga mëne muñ yu dagan yoyu di gor gorlu sa kem talayel katan wéru koor jeex ñu ne la lu aram li nak mom nang ko baye won ci wéru koor baye ko nga lank da di delu wat ci lu aram la di nga gis ko xamne wéru yépp taxu fi cigarette ndax néwon na né li dafa aram day yak sama koor koor jeex mu delu wat nga gis fi ko xamne koor gi yépp solo fi lu bon demu fi fu bon nanu fi sangara defu fi dara lu bon lélé nga dajé ben xala bu jigen ci waxtu yi ñu toll nga ne ko waw mune la deet damay sellal ndax wer wi weru sellal la wa naka la doomu adama naka tay la julit di geume ne yalla ci ay fan lañ ko wara jaamu ay fan wala ay bis lañ ko wara jaamu wala ay guddii lañ ko wara jaamu wala ay waxtu lañ ko wara jaamu naka la julit di geume lolou te alquran duut nu baram nenu wa abudu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin jaamu len yalla ba de ñew ñun ñu ne dedet aljuma ba aljuma na nek julit ñeñ ñu ne dedet wéru koor lay nek julit neñ ñu ne dedet laylatul qadr ba laylatul qadr lay nek julit ñeñ ñu ne dedet tabaski lay nek julit ñeñ ñu ne dedet kolita lay nek julit te alquran santunu nañu jaamu yalla suñu dundu bo banuy de wa'bud rabbaka lañu yalla wax jaamu sa borom hatta yatiyakal yaqin ba dedik kon deke jaamu yalla selal top borom bi du wéru koor ba wéru koor waye chaque jour la tout temps la sa 24 heures bi fi ngay teudde ci lal bi ba nga yew di delu wat ci lal bi lepp dafa wara nek ci yalla waro ko teggi ci lolu lolo tax dañu wax ben borom xam xam ñu ne ko kañ lañuy delu ci yalla mu ne waru ñu fa joge na jaamu yalla yi delu ci yalla mu ne dañ fa waru ta joge ndax ku fa joge tamit dinañ la delo ndaysan motax nga gis ni ñu genné nit ci morgu bi jumal armé le diko yobbu nga dégg ñu né ya jaamu yalla bi tay jébal nañ ko jaamu yalla bi tay jébal nañ ko boromam dafa warta won joggé suñ fa joggé tamit danañ fa déllu mu neex nu mu naqarinu ñu bëgg nu bañ lu ci mëna doon danañ déllu wat ci yalla lolo tax xom war nañ xamné dañuy déllu ci wat ci yalla ñu waral lem suñuy banexi bakkan tok ci jema jeufere santane yalla mbokk julit yi ñu baña deglu xaxan kat yi nga xamne tay ñu upp ci ñom ñu leen di wo ci television yek radio yi munu ñu wax julit ñi bu leen wor waye dañ leen di jema duggal ci ay girawal yo xamne bañ ci duggé suñ ci duggé waxuma seen koor kenn du ko nangu waye sax dañuy am ab bakkar xolal suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ku tay ci wéru koor lek wala nga nan nga tay ko ku joom ken waxuko ndax yaronte bi alayhi salatu wasalam neena ku joom lek ci wéru koor wala nga nan yow yalla la lehal continuer koor gi ba mu jeex bis bobu te do ko fay ci sunna yaronte bi budé mazhabu malik ñu ne la continuer bu lekkat waye bu wér wi dé da ngay fay ben fan ci sunna yaronte bi ñu ne la yaronte bi ne la do fay dara continuer yalla la jox nga lek yalla la jox nga nan yenentibi sax wax yamul ciol dafa ne inna allah la yujawiz al ummati al khata wan nisyan wa mastukrihu anhum yalla dina bal xet wi luñu fatte def ko ku fatte def yalla dina la bal ku joom def yalla dina la bal kuñu forcer yalla dina la bal ñetti yalla dina ko bal julit su joomé lek wala mu joom nan wala mu fatte wala ñu forcer ko defal fal force su ko defé yalla daf koy bal yenenbi alayhi salatu wassalam ne waye ku tay lek ci wer wi koku yenuna bakkar bo xamne ken xamul fumu jëm ak mom ku tay nan ci wer wi ku tay jégué soxnam ci wer wi sey ak mom kon naka lañ ñuy waxé lek ak nan te ya ko tay ci weru koor day yak koor yenenbi alayhi salatu wassalam sax waxul lool dané dama teud di nelaw ma gis ben way ñew japp sama loxo ne ma nañ dem ma and ak mom top ko ñu dem ba ci ben montagne mu ne ma yegal maniko munuma yegg mu ne ma yegal maniko munuma yegg mu ne ma dina la dimbali neena mu japp sama loxo ba ñu yegg ci kaw montagne bi mu ne ma sepp ma gis xurwi ma deg ay yuxu mané waw ñan ñoy yuxu fi mu ne ma ñi ño doon dok ci wéru koor ñu te diko tay ño yuxu fi tay kon naka lañ mu ne nekké kon ci wéru waw nga gis ay julit barki dembe ben way laaj na ma ben question mune ma ben jigen moko yobante mune mom day daan dolem ci wer koor waye nan lay jaay daane dolem day jaay agn ci wer koor agn jaay agn ci wer koor mune ma ndax mom mun nay wor di jaay agn naka la julit di jaay agn ci wer koor naka la julit di agn ci wer koor ana aya ba ta'awanu 'alal birr wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan dimbalante len ci lu bax bu don du wéru koor da sa jaay agn bobu day dagan waye jaay ci wéru koor Allahu akbar agn ba aram place ba aram kakoy jaay aram ñakoy lek aram ci beccëg wéru koor yonent bi ne yuxu yi may deg moy ñi nga xamne dañ doon dok ci wéru koor ci ñoko tay ñom ño nek fi tay di yuxu ñaarel ba ñu téré ñu jonne ñok suñuy soxna ci wéru koor ngeen gis ab kilifa tok ci télé naan man nga wor di fonenté ak sa jabar dara neeku ci yeen ñam ngeen dégg ko gis ko dégg ko mu ngi melni Sénégal dekk la bo xamne ñun suñu diiné ak benen ñun dañu am benen l'islam dal bo xamne mom lañu yalla jox Sénégal dañu yor benen islam bu Muhammad xamul dañu yor benen l'islam bu deppo wul ak alquran lool moy suñu problème xolal wër wi ñu ngi koy ciowé ci wër wi ñu né ñaari groupe la ñi dañu wor bis bi ñi wor bis bi lutax parce que nenañ gisunu ko té xolal ñu dégg jot information wër wi feñ ci biir ndax Sénégal ay nit di wote téléphone ñu naan leen teud nañ ba paré kilifa yi teud nañ la hawla wala quwwata illa billah ñun noy ñan ñun téñu xolal suñu bop ñun dañuy jaamu yalla wala ay nit lañuy jaamu ñun contenté yalla lañ bëgg wala contenté ay nit ñun kan lañu gëm ban diiné lañuy dund naka la julit di togué ci télé ñepp di la déglu nga né mën nga fonenté ak sa jabar ci wéru koor a légui bu ngeen fonenté ndox genn ci yeen nak après koor gi nanguna tay buñ né fonenté barki dé mu dégg na waxon na mën nga japp sa jabar sey ak mom ci jakka wa mais ko kan moko yoni ci ñun ko kan moko yoni ci julit yi naka la julit di rombé fep all bi yeb ñew jël jabaram ci bir jakka ji di sey ak mom Allah wa lutax duñ wax lenen lutax duñ wax lutax kilifa yi duñ len laaj waaw nan lañ def ba yalla war ñu gëreem nan lañ def ba dugg aljanna nan lañ def ba am gëreemal sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam naka lañ def ba tok ak ëlëk yonte lutax duñ wax yoyu ay sey fonante sey ci bir jak ray fe dom parfait xol fe lo rek lañ ñi lañu yenn kilifa yi tok ci télé di wax yalla nañu yalla won deug yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ku sey ak sa soxna ci wéru koor te ya ko tay li sart pour yalla balla da ngay wor ñaari wér yu toftante shahrayn mutatabi'ayn ñaari wér so munu lolou ñu ne la tahriru raqaba gorelal jam monoko ñu ne la it'am 60 miskin fok nga jox 60 miskin minimum 1000 francs lu mu beuri 750 lu mu neew pour mu ndogoko wa sarti yu melni nuñ koy santé ab julit ci bakkar bu mu def ben way tok ne dara neeku ci nga deg ñu naan waxna deug quoi ki dafa deg diiné dafa raw gaay ki dafa am lu mu xam ki billahi allazi la ilaha illa huwa ñi gëna neew ci l'islam ki wax lolu ci la bok l'islam ay texte la yu baye ko ci yalla wacc ci muhammad alayhi salatu wassalam waye du lu doom adama tok nan diko diglo nit ñi lol de imam malik xamuko limu wax imam malik xamuko shafi'i xamuko abu hanifa xamuko ahmad xamuko abu bakar xamuko umar usman ali ñi xamuñu lolu wor ci wéru koor di fonante ak sa soxna yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man ursila rahmatan lil alamin بصيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا عباد الله يقول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاري مكي جولي سونو يوننت sallallahu alayhi wa sallam aduna ci hadithu abu hurayra pour ñu yegne le wor du bayyi lek rek bayyi nan dedet bayyi sey koor du lor rek ñu bari ci ñun li tax koor du jeexital ci ñom daño japp ne lek ak nan lañ wara bayyi wa yow wor nga tay waaw lutax ah lekuma nanuma biñu nodde salatu ba legi lekuma nanuma defuma fi dara rek wor na ñu bari loolu lañ jappé koor degu len yonent bi lum wax neena kep ko xamne bayyi wo waxu tiaxan comme li wor nan fonante ci jabar bayyi wo wax tiaxan bayyi wo mbosor bayyi wo kekant wax yu sew sewan yoyu moy yi ñi setan tay ci tele yi di tiaxan di xol ay tiaxan nga deglu tay li ëpp ci animateur yi ak animatrice yi tay wéru koor lañuy café nit ñi di wote téléphone nga gis ay animateur nek ay mufti nan wa man de dama wor ba ci digg bi def ni gaay di tiaxan ci wéru koor la hawla wala quwwata illa billah yonent bi neena man lam yada qawla zur ku bayul mosor bayul tiaxan ndax falayam mune dedet wal amala bi ak di jeffe mbosur diko jeffe diko wax ak diko jeff wal amala bi diko jeffe yonent bi neena falaysa lillahi haja yalla soxlawul falaysa lillahi haja fi an yad'atamu wa sharabu bayim nga bayilek bayim nga bayinan yalla soxlawuko bu yow nga dem lek nga nan est ce woro kon koor du bayilek koor du bayinan koor du bayi sey koor yar sa bakkan la so bayelek bayinan te yaro bakkan bi yaro bodi yaro nopi yaro gemign gi yaro loxo yi yaro tanki lula neex nga xalat lula neex nga wax lula neex nga def fula neex nga dem waye li ngay wax rek moy man de lekuma nanuma yonent bi neena yalla soxlawul fa laysa lillahi haja yalla soxlawul ci wa joju nga xamne dafa bayyi lek bayyi nan kon ibadallah li gëna reuy ci wëru koor li ñu yalla di may ñun ñep jang nañ ko moy la allakum tattaqun fexé len ngeen ragal yalla ci wër wi fexé len ngeen am diplôme bobu di am di ragal yalla fexé len ngeen sax ci ragal yalla ba nga xamne bu koor gi jexé minimum danañ gis ci yow stage bi nga don def fan wëri fan stage ngay def fan wëri fan pour djema bax fan wëri fan ngay xey di julli fajar jak gis nga tay ñi daan bident yeup tay ñi ngi dem jak fajar ñi ngi xex ak sen setan ba buñu xëdde dañuy dem jak ñi daawul jang alquran yeup tay ñoo ngi jang ñi daawul zikr yeup ñoo ngi zikr ñi daawul tey sen lam ñi ngi gor gorlu sen beut sen awra sen ñoo ngi gor gorlu naka ngay gor gorlo ci wër ba wër wi xey jeex nga sangu set wicc nga xey delu wat ci xaani moy yow lek ak nan rek nga bayyi won waye woro won motax koor dafa ñew pour entraîner ñu ñu muñ jaamu yalla muñ moy yalla muñ jafé jafé yi ak tartar yi jaamu yalla dafa metti so muñul do ko mën gis ngeen koor demb ay nit nenañ ma fekk ñu joggé yoof don denc ben mbokk bu génn aduna ñuy ñibisi ci auto bi ma nek ma dé kenn aduna koor suko doomu adama don sant moromam ciow dina bari koor suko nit doon wax nit defal ciow dina bari de kon dina bari ñu bañ taxaw nga ne defal ñu ne defuma waye lan mo tax mu nek jaamu yalla parce que yalla la ko sant bëgg nga am ngeureumam bëgg la jéggel bëgg la yërem bëgg la duggal aljanna motax mu ne la woral motax mu ne la allakum tattaqun yenent yalla muhammad alayhi salatu wassalam bu mu ñukoy firil mu ne asiyamu junna koor pak la pak daf lay ar ba do dug safara asiyamu junna koor daf lay ar koor daf lay setal koor daf lay label koor daf lay protéger ci safara naka lañuy tollé ci wéru toll nonu tay wéru wu yiwu melni ñu gis ay tiaxan kat ay tay ci suñu biir société nga gis nit ñi di ba légui restaurant yi ñi ngi jaay ba légui nit ñaangi tux ci mbéddi ba légui grand place yi ba légui soirée yek musique yi mu ngi rek ci wër wu mag wu toll ni di shahru ramadan al mubarak ndax yalla jalla jalalu wa azza kamalu yene jam ñi yermande ba buñ né tay wër yi feñ na suba la koor gi di commencer yalla tejlu safara ubilu al janna daane nañ yow iblis ba koor gi jeex kon lu fi dess ku fi dugg ci lu bon yow la ndax amatul ku lay xirtal ci lu bon ku fi yene lu bon yow la ku fi dem fu bon yow la ku fi def lu bon yow la waye bu len fatte ne shaytané ñaar la dafa am shaytané original min al jinnati wan nas waye bu ñu yewé shaytané yi des na shaytané nit yi te ñi lanklo nit ñi di len baña worlo ci shaytané yoy lañ bok parce que nek shaytané wessul yalla diglé né def len li yow nga ñew naan li yalla wax mën ngeen ko bayyi def li shaytané wessul lool mbokk julit yi sunu yaronte bi alayhi salatu wassalam neena wasiyamu junna فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن شابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Hadith bobu Abu Hurairah moñu ko netali batay neena yonent bi neena kor pak la neena kenn ci yeen bu xeye wor bu musey bunti sey yeb dañ koy tejj te xam ngeen famuy tambale bum fi sey ak lan bum fi tiaxan di def ay mbosor neena bu xeye sax kenn ci nit ñi jema ñew bëgga yaq koram diko wax ay tiaxan ak nangam bako yobu fu bon nakone inni sa'im man dama wor inni sa'im man dama wor mbok julit yi nu gor gorlu yi wi nek ci wer wi ci guddiy ak beccëg yi yendo wor fanane nafila mang yoyu jang alquran zikr yi wi yoyu yalla tabaarak wa ta'ala indil ñu ci wer wi nu gor gorlu mu ban no raw ñu gor gorlu ñu selal ñu gor gorlu ñu jema xex ak sunu bakkan ñu jema am ngeureumal yalla jalla jalaluhu wa azza kamalu ñu ñaan yalla suñu borom subhanahu yalla nu yalla may yiw yi nek ci wër wi allahumma ya hadi ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim minan nabiyyin wasiddiqin wa suhada wa salihin ghayril maghdubi alayhim waladhallin allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan وارزقنا التنابة اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تؤذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله